Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polski rząd oczekuje ukarania sprawcy ataku na ambasadora Polski w Izraelu. Do MSZ-u wezwano izraelską ambasador. Zatrzymani wczoraj aktywiści Greenpeace nadal są przesłuchiwani przez policję. Mogą odpowiedzieć za naruszenie miru domowego, a także popełnienie wykroczeń. Zajrzymy też do Katowic, gdzie kończy się Europejski Kongres Gospodarczy. Jest tam nasz reporter. Ukarania sprawcy ataku na ambasadora Polski w Izraelu oczekuje polski rząd. Mówi o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Według polskiego MSZ-u dyplomata Marek Magierowski został zaatakowany wczoraj przed gmachem placówki. Polski rząd oczekuje ukarania sprawcy tego ataku, a pani ambasador Azari została wezwana do MSZ-u w dniu dzisiejszym na rozmowę w tej sprawie. Sprawca został ujęty, a sam ambasador nie został poszkodowany. Przepisy zaostrzające kary za pedofilię jeszcze dzisiaj będą omawiane w Sejmie. Przed godziną ruszyło posiedzenie. Ustawa rządowa dotycząca zaostrzenia kodeksu karnego w kontekście oczywiście pedofilii została zaproponowana przez marszałka Sejmu. Do tej ustawy Platforma i Nowoczesna zgłosiła sprzeciw. Ten sprzeciw będzie głosowany w bloku głosowań o 11.30. Jeśli zostanie odrzucony, projekt rządowy będzie procedowany o godzinie 15.30. To rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Wczoraj rząd przyjął przepisy. Propozycja przewiduje m.in. podwyższenie górnej granicy kar za pedofilię do 30 lat więzienia. Zakłada też, że przestępstwa pedofilskie nie będą się przedawniać. Rozprawa przeciwko Polsce, a także Czechom i Węgrom za odmowę przyjęcia uchodźców trwa przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Przypomnę, pozew złożyła Komisja Europejska. Strona polska uważa, że rozprawa nie ma sensu, bo dotyczące jej unijne przepisy wygasły. Pełnomocnik rządu przypomniał, że program przyjmowania uchodźców był rozpisany na 2 lata. Wygasł jesienią 2017 roku. Te decyzje nie obowiązują już od dłuższego czasu. Nie jest możliwe ich wykonanie. Nawet w przypadku zakładając niekorzystnego dla Polski wyroku Trybunału, wyrok ten będzie miał wyłącznie znaczenie deklaratoryjne. W Komisji Europejskiej są jednak tacy, którzy uważają, że choć przepisy wygasły, to jednak w Grecji wciąż są jeszcze uchodźcy, którzy kwalifikują się do relokacji w Unii, bo przybyli do Europy, kiedy przepisy obowiązują. Moi rozmówcy w unijnym Trybunale zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz. Z punktu widzenia skuteczności orzecznictwa trudny do wyobrażenia byłby brak konsekwencji prawnych pozwu komisji. Tak samo uważają prawnicy w Komisji Europejskiej, którzy mówią, że to mogłaby być zachęta dla innych krajów do naruszania przepisów i niewykonywania zobowiązań. Polska, która odmówiła przyjęcia uchodźców, argumentowała to względami bezpieczeństwa. Z Luksemburga Beata Pchomecka, Polskie Radio. Policja nadal przesłuchuje zatrzymanych wczoraj aktywistów Greenpeace. Chodzi o osoby, które czarnymi transparentami zasłoniły stołeczne siedziby Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. O szczegółach powiedział nam rzecznik warszawskiej policji Sylwester Marczak. Czynności z naszej strony prowadzone są w kierunku artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenia miru domowego, jak również z artykułu 63 kodeksu wykroczeń. I w tym przypadku mówimy o czynnościach prowadzonych dzisiaj przez policjantów komendy z garnizonu stołecznego. I po wykonaniu wszystkich czynności materiały zostaną przekazane do sądu, które oceni całą sprawę. Mówimy tutaj o zatrzymaniu ponad 40 osób. A banery z napisem Polska bez węgla 2030 zostały zawieszone przeciwko, jak to określono, ignorowaniu kryzysu klimatycznego przez największe polskie partie. Na finiszu jest już Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Ostatni dzień debat to m.in. rozmowy o rynku pracy, ochronie zdrowia, odnawialnych źródłach energii czy efektach działania konstytucji biznesu. Na miejscu jest Karol Tokarczyk, witaj. Dzień dobry. No, przyjrzyjmy się właśnie konstytucji biznesu. Czy po roku od jej wprowadzenia przedsiębiorcy korzystają z tych ułatwień? Ocena funkcjonowania tych przepisów po roku od wejścia w życie jest jednym z najważniejszych tematów ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz powiedział mi, że na pełne wdrożenie konstytucji biznesu trzeba jeszcze poczekać. Zastrzegł jednak, że są już pierwsze efekty ułatwień. Mamy kilka wniosków o ukaranie urzędników, którzy nie chcą zastosować się do tych zasad konstytucji biznesu, a my musimy pokazać, że jest to na poważnie i że no każdy powinien je stosować, więc jest sporo rzeczy, które już zostało wdrożone, no ale jeszcze, tak jak mówię, jest to z czasem i potrzebujemy trochę więcej czasu. Wśród tematów ostatniego dnia kongresu są także rozwój sektora motoryzacyjnego, polityka demograficzna, rozwój sztucznej inteligencji czy wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej.

człowiek tu odnajdzie, to odnajdzie się wszędzie. I czuję się dość rzeźko, przecież zawsze raźnie w grupie. Może młodzi się obudzą i utoniemy wszyscy w zupie. I nikt nie wora, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Nasza piosenka dnia, zespół WW, takie tam. Jest 11 minut po 10. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. To, że panie redaktorze, jak są dwie jedynki, to chyba już po 11 jest, prawda? Zgadza się, no to dobrze. Chyba tak. To redaktor Marcin Pośpiech i Łukasz Dec w naszym studiu. Bardzo nam miło raz jeszcze, a my rozmawiamy, czy należy obawiać się technologii 5G. To dzisiejszy nasz temat, a w studiu Łukasz Dec, portal Telkoin. Raz jeszcze dzień dobry. Pan Piotr się do nas odezwał. Pan Piotr, który pisze, że jest architektem. Proszę wspomnieć, że 5G to technologia wojskowa zabroniona w Federacji Rosyjskiej i Izraelu. Izrael, Chiny i USA to producenci tej technologii. Izrael inwestuje w światłowody, w światłowodowy przesył danych do 2020 roku. Przesył danych w tym państwie ma być realizowany tylko właśnie przy użyciu światłowodów. Tymczasem, jak pisze pan Piotr, w Izraelu obowiązuje kara 15 lat więzienia za wprowadzanie 5G. Jak pisze pan Piotr, ta technologia nie została przetestowana na ludziach i jeszcze wątek Polski w tym liście. Po zamontowaniu około 5 milionów anten systemu nie będzie możliwości kontrolowania wpływu zdrowia Polaków. Już teraz przy 5 tysiącach anten przekaźnikowych obecnego systemu jest to nie do wykonania, bo brakuje kontrolerów. Panie Łukaszu, dużo wątków, no i prosimy, aby pan się odniósł do tego listu pana Piotra, no, do Trójki. Wątków jest tak dużo, że trudno się do nich wszystkich odnieść. No, myślę, że słuchacz należy do grupy konsumentów zaniepokojonych pojawieniem się 5G i ma na ten temat swoje wyobrażenie. No, śmiem sądzić, że jest to wyobrażenie bardzo dalekie od rzeczywistości. Trudno mi polemizować z każdym tezą z tego listu, z tego maila. To, co mi zapadło w pamięć, no nie bardzo sobie wyobrażam, żeby Izrael mógł transmisję danych realizować wyłącznie drogą światłowodową, bo to by oznaczało konieczność rezygnacji z telefonów komórkowych i smartfonów i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w Izraelu akurat miało takie coś nastąpić. W ogóle o tym nie słyszałem i też nie bardzo sobie wyobrażam, żeby realną była kara 15 lat więzienia za instalację tych nadajników. Oczywiście ja te informacje szczegółowo po audycji sprawdzę, ale wstępnie myślę, że nie jest to prawdziwe. Ale pojawia się też wątek zdrowia i czy to promieniowanie, pole elektromagnetyczne generowane przez te technologie jest niebezpieczne dla naszego zdrowia. Bo wiele osób się tego po prostu obawia. Nawet w Gliwicach był taki protest niedawno. Jak wszystko w nadmiarze. Istnieją normy. Te normy istnieją po to, aby ludzie nie byli wystawieni, wyeksponowani na zbyt silne promieniowanie elektromagnetyczne. Oczywiście, że jest wpływ na organizm ludzki promieniowania elektromagnetycznego, nadmiarowego, chciałbym jeszcze raz powtórzyć. Są normy na przykład dla pracowników obsługujących wieże i maszty, telefonie komórkowe, nie mogą pracować w pobliżu nadajników dłużej niż. Natomiast w Polsce są bardzo wyśrubowane normy chroniące resztę społeczeństwa. A czy one będą musiały się zmienić przy okazji wprowadzania 5G? Czy one będą musiały liberalne? One się będą musiały zmienić, jeżeli chcemy mieć w miarę pewien komfort budowy tych nowych sieci. Ponieważ one są dzisiaj tak wyśrubowane, że już dzisiaj jest trudno instalować kolejne, tutaj boję się, że bardzo w technikalia wniknę, to może powiem to ogólnie, że już dzisiaj jest trudno rozbudowywać sieci komórkowe w tych technologiach, które znamy. Jeszcze nie mówimy o 5G. Kiedy pojawi się 5G jako kolejna technologia, którą trzeba będzie tam dołożyć, te wszystkie sumowane emisje będą te normy przekraczały, a te normy, powtarzam, są bardzo bardzo wyśrubowane, 10 do 100 razy, w zależności czy patrzeć na wykładniczo czy nie, wyższe niż średnia europejska. Teza po stronie branży komórkowej, do której się przychyla Ministerstwo Cyfryzacji, jest taka, że one są zbyt wysokie, jeśli chodzi o rozwój sieci 5G. Jeżeli chodzi jeszcze o zdrowie, mówiliśmy o tym w Trójce, 180 naukowców z Unii Europejskiej apeluje do tejże, aby powołać specjalny, niezależny zespół, który miałby zbadać wpływ 5G na zdrowie. Także Szwajcarzy to zbadali. Okazuje się, że połowa osób w Szwajcarii obawia się. No nie wiemy nadal, czy ma to negatywny wpływ, czy nie, ale no w społeczeństwie jest zaniepokojenie. No to w Polsce może być podobnie? No, oczywiście, tak, myślę, że jest podobnie. Bo to oczywiście kwestia, czy ktoś to zbada, bo jak wszyscy wiemy, że połowa społeczeństwa się boi, że ktoś prowadzi badania, a jaki jest wynik badań, zależy od tego, jak się zada pytania. No tutaj nie chcę wnikać w tego typu sprawy. Natomiast jest oczywistością, że również w Polsce na mniejszą, większą skalę takie obawy są. Tylko tu trzeba odróżnić dwie rzeczy. Czy promieniowanie elektromagnetyczne jest rzeczywiście szkodliwe, czy my się tego obawiamy? Bo to nie jest to samo. Dla mnie ta druga sprawa jest bardziej zagadnieniem z zakresu psychologii społecznej niż telekomunikacji i techniki. Obawiamy się różnych rzeczy. Obawiamy się również chemtrailsów tak zwanych na niebie, tego, że samoloty rozpylają szkodliwe substancje na zlecenie rządu światowego oraz, że Ziemia jest płaska. No tutaj już się do takich skrajnych, ale popularnych tez odnoszę. Jak je traktować? No ja staram się ludzi nie kpić, no ale są osoby, które się tymi tezami przejmują i je popierają. Nie chciałbym powiedzieć, że z 5G jest identycznie, ale gdzieś mi to się w tym podzbiorze mieści. Panie Łukaszu, do naszej rozmowy wrócimy jeszcze przed godziną 12. marcin.pospiech@polskieradio.pl, także 2 2 7 3, jeśli zechcieliby pan zadzwonić do nas, zadać panu Łukaszowi pytanie, to oczywiście zachęcamy. A my w naszym kolejnym wejściu poruszymy kwestie polityczne, bo to też jest ważna rzecz. Stany Zjednoczone nie chcą dopuścić, aby w Unii Europejskiej Chińczycy właśnie budowali system 5G. Marcin, Łukasz Dec, przepraszam. Ale Marcin też. Tak, tylko. I Marcin Pośpiech, bardzo serdecznie zapraszamy. O sieci 5G będziemy rozmawiali. Jest 17 minut po 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jeszcze dzisiaj zajrzymy do naszego kalendarza muzycznego, ale wcześniej Jamiroquai. Yeah.

taki, jak ona jest naprawdę, tylko mówiąc kolokwialnie, słyszymy basy, które nam dają po głowie. Ale najgłośniej słyszymy tą niską tonację, czyli basy. I to powoduje u niektórych, powiedziałabym, przyjemne odczucia fizyczne. I myślę, że dużo młodzieży teraz tak sobie robi dobrze, słuchając w ten sposób, ale oni nie słuchają muzyki. Oni słuchają wybranych jakichś tonów, które wali im po uszach i po głowie. Przyznam Państwu, że ja już sporo razy dostałem po głowie, czy to miksując w klubach jako DJ, czy będąc na wielu festiwalach. I jako doświadczony gość, wciąż jeszcze z przyzwoitym słuchem, szukam innych możliwości, aby słyszeć lepiej i zdecydowanie głębiej wejść w muzykę. Jednym z takich sposobów jest na przykład rozwijanie swojej domowej przestrzeni akustycznej, czy to poprzez poprawę akustyki pokoju, w którym słuchamy, czy poprzez wymianę głośników, czy też poszczególnych modułów swojego sprzętu. Ale najprostszym i chyba w tym układzie najtańszym rozwiązaniem są wizyty w filharmonii. W przestrzeni akustycznej, gdzie muzyka na pierwszy rzut ucha brzmi ciszej, ale przy wytężonej koncentracji znacznie bardziej sugestywnie i transparentnie. Podsumowując, to jak i ile słyszymy, bardzo często związane jest z naszą koncentracją i nastawieniem. Zatem muzyki warto słuchać będąc wypoczętym i przygotowanym. A jeśli przed słuchaniem poczytają Państwo o artystach bądź zespole, który brzmieć będzie w naszym otoczeniu, to apetyt na muzykę zwiększy się jeszcze bardziej. Michał Margański. Oczywiście wszystko powinno mieć swój czas i miejsce i to bardzo dobra uwaga. Jeszcze jestem Państwu winien jedną informację. Opowiadania Marka Chłaski, Pierwszy krok w chmurach, otrzymują pani Karolina z Legnicy i pan Przemysław z Krakowa. Za 26 minut południe, to teraz troszkę głośniej posłuchajmy. Login Cavalier i Klinik. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brusela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Marcin Pośpiech i jego gościu Łukasz Des, czyli będzie za chwilę wiadomo, kto i przez co nas będzie podglądał, podsłuchiwał i nie wiem, co jeszcze robił przez ten internet. Wszystko, co możliwe, zgadza się, bo właśnie rozmawiamy o technologii 5G i to nie jest kwestia tylko dotycząca zdrowia, ale także kwestia polityczna. Stany Zjednoczone właściwie robią wszystko, by kraje Unii Europejskiej nie kupiły tej technologii od Chin. Wprost ostatnio mówił to w Londynie sekretarz stanu USA, Mike Pompeo. O co tu chodzi? To jest walka tylko o pieniądze i taka rozgrywka jak na rynku. No my sprzedamy, my zarobimy, czy też tu jest drugie dno? To są też wpływy, czy wręcz kontrola nad światem, jak sugerował Mike Pompeo. Co to jest, możemy się tylko domyślać. Warto powiedzieć, jakie są fakty, że Amerykanie kontestują obecność Chińczyków na swoim rynku od wielu, wielu lat, nie od roku zeszłego. Ale teraz kontestują też na naszym rynku. Tak jest i to jest ta właśnie nowość. Kontestują na rynku naszym, na rynku unijnym. To jest zeszłoroczna nowość. Kilka stolic europejskich wystosowało również swoje zastrzeżenia. To już się również zrobiła to Warszawa. Jaki status quo za bardzo nie wiemy, ponieważ Ministerstwo Cyfryzacji kilku miesięcy pracuje nad zbadaniem stanu rzeczy i wydaniem swoich rekomendacji. Nie znamy ich jeszcze i pewnie przesądzać by należało dopiero, kiedy rekomendacje się pojawią. Moim zdaniem chodzi tylko o politykę, bo tego typu zastrzeżenia wybuchły zbyt gwałtownie, zbyt nagle, biorąc pod uwagę historię obecności Chińczyków na globalnym rynku sprzętu telekomunikacyjnego, żeby to mogło nie mieć związku z innymi sprawami, jak na przykład wybuch nieco wcześniej rozpoczęta wojna handlowa pomiędzy tymi dwoma krajami, o których pan wspomniał. Ale to też może chodzić o to, o czym mówi chociażby Mike Pompeo, że Chińczycy będą po prostu nas szpiegowali, a Chiny, jak wiemy, są krajem też komunistycznym, rządzone twardą ręką, mogą mieć złe zamiary wobec nas. Prawdą jest, że szpiegować nas może każdy dostawca sprzętu oraz aplikacji. I Amerykanie nieraz szpiegowali, chociażby prezydent Brazylii, pamiętamy. No to pan powiedział, ja się z tym zgadzam. No i teraz tak było. Oczywiście. I teraz jest pytanie względem, czy boimy się bardziej, że nas szpiegują Chińczycy czy Amerykanie. No to jest pytanie, które według mnie nie ma odpowiedzi, bo to każdy z nas może sobie zadać tutaj z trzechświecących pytanie, czy zależy mu, żeby nie wiedzieli o jego prywatności Chińczycy czy Amerykanie. Czy ma to znaczenie? Dla mnie akurat nie ma żadnego znaczenia, którzy mnie podsłuchują. Czy ma to znaczenie dla... Dobrze, ale jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, Amerykanie są naszymi sojusznikami. Ja nie przechowuję sekretów NATO na szczęście, więc tutaj nie narażę sojuszu. Oczywiście na pewno są osoby w Polsce, które te sekrety przechowują, transferują, przetwarzają i mogłyby być narażone, więc tutaj nie mogę powiedzieć, że nie, ale tutaj trochę się poruszamy w sferze absolutnych domysłów i myślę, że warto by poczekać na te ustalenia rządu polskiego, aby wchodzić w to głębiej, no bo po prostu nie tak pewnie wiem, o czym mówimy. Dobrze, to jeszcze przejdźmy do samej technologii i tego, co w naszym kraju będzie się zmieniało i w naszym życiu będzie się zmieniało. Wejście 5G oznacza wymianę wszystkich telefonów komórkowych? Oczywiście. Tak samo jak było przy 3G. Cóż za złe wiadomości, zwłaszcza dla producentów. Oni się chyba raczej cieszą. Oni już wprowadzili na rynek pierwsze urządzenia, które technologię obsługują. Dla nich jest to pewna gratka, ponieważ te telefony są zazwyczaj bardzo drogie przez pewien czas. Technologie nowe mają to do siebie, że pojawiają się najpierw w modelach z wyższej półki, tych najdroższych. Później schodzą coraz niżej. Więc, ale proszę pamiętać, że zmieniamy telefon średnio co 2-3 lata, więc nawet nie zauważymy, kiedy już będziemy mieli... Góry śmieci rosną, to tak na marginesie. Tak, ale oni tak będą rosły, ponieważ te telefony mają swój określony czas żywotności. To, czy to 5G wejdzie, czy nie wejdzie, no to tych kup śmieci za bardzo nie zmniejszy. No chyba, że jak się część z nas rzuci błyskawicznie przed terminem. A infrastruktura? Będą powstawały wokół nas nowe maszty, lasy masztów będą rosły, aby obsługiwać tę sieć? W pierwszej fazie budowy sieci 5G nie. W ciągu 4-5 lat pojawi się nowa infrastruktura. Najpierw się pojawi przede wszystkim na już istniejących lokalizacjach sieci radiowej, więc nowego lasu, wież i masztów nie będzie. W kolejnym etapie niewykluczone, że pojawią się nowe nadajniki, ale miejmy nadzieję, że będą mało widoczne, ponieważ jest nadzieja, że uda się wkomponować w pejzaże głównie miejskie, w oświetlenie uliczne, infrastrukturę oświetlenia drogowego i tym podobne obiekty, więc zwyczajnie możemy ich nie widzieć, ale tak, jest możliwość, że tych nadajników pojawi się, przy małej mocy zaznaczam, pojawi się dużo, dużo więcej niż jest dzisiaj. Według wskazań Komisji Europejskiej do 2020 roku, o czym mówiliśmy, w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej ma być takie jedno miasto, w którym ta technologia będzie obowiązywała. No to już jest przyszły rok. Czy wiemy, w którym z polskich miast ta technologia będzie funkcjonowała, będzie wdrażana? Typuje się Łódź, ale też słyszeliśmy komunikaty, że może nie tylko Łódź. Łódź, zdaje się, ma jakieś zaproponowane dawała szczególnie korzystne warunki, plus w grę wchodziły chyba jakieś relacje i współpraca pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Politechniką Łódzką. Natomiast no, jest to w zasadzie sprawa tak naprawdę trzeciorzędna, no bo to będą instalacje takie no, małym zasięgu, powiedziałbym, no może nie testowe, bo one będą już komercyjne, ale no, myślę, że jeszcze mały zasięga. Czekamy w takim razie na te ostateczne decyzje. Łukasz Dec z portalu Telcoin był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i za te, myślę, bardzo ciekawe informacje, bo świat wokół nas no, zmienia się i to bardzo szybko. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Żyjemy w Europie, Marcin Pośpiech, a ja to jestem za tym na przykład, żeby przy konfiguracji nowego komputera czy telefonu mieć taką opcję, kto nas podsłuchuje, na przykład naczelnik tej czy tam innej gminy, albo na przykład to państwo, na przykład, nie wiem, no, Honduras niech mnie podsłuchuje. Niech będzie dobrze. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Wspominałem Państwu już o tym, że dzisiaj 71. urodziny świętuje Brian Eno i proszę sobie wyobrazić, że przy tej płycie on również maczał palce, czyli jest jej producentem, zespół Coldplay. Coldplay, płyta wyprodukowana przez Briana Eno. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona, pięknie Państwu dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny w audycji do południa. A za chwilę czas na powieść, którą jak zwykle pięknie przygotowała i opracowała Barbara Marcinik. Do usłyszenia Państwa. Hard time forgetting, even harder forgetting. Before you do the same, you might regret, friend. Took me for granted, but got it. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ilość szubienic. Miejsce oraz ilość szubienic, które postawiono w Warszawie w dniach wieszania, łatwe są do ustalenia. Ale tylko jeśli chodzi o 9 maja. Stanęły wtedy 4 szubienice. 3 z nich postawiono na rynku miasta Starej Warszawy przed budynkiem ratusza. 4. zaś na krakowskim przedmieściu przed kościołem świętej Anny, wówczas nazywanym częściej kościołem Bernardynów. 3 szubienice staromiejskie znane są z rysunków tuszem wykonanych przez Jean-Pierre Norblina. Były to masywne konstrukcje. 2 pionowe belki podtrzymywały 3, poziomą, na której wieszano i o którą opierała się drabina używana przez kata oraz katowskich pachołków. Jak pisał Antoni Trębicki w swoim pamiętniku o rewolucji roku 1794, wszystkie 4 majowe szubienice były zbudowane bardzo solidnie. Były to 4 szubienice potężne. Wizerunek szubienicy 4, tej sprzed kościoła Bernardynów, na której powieszono biskupa Kossakowskiego, nie jest mi znany. Szukałem go bez powodzenia. Co nie znaczy, że nie istnieje jakaś litografia czy jakiś rysunek, które tę potężną machinę przedstawiają. Jeśli chodzi o drugi dzień wieszania, 28 czerwca, sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, bowiem relacje różnią się w tym względzie między sobą i w różny sposób ustalają miejsce oraz ilość szubienic. Przyjmuje się zwykle, że szubienic postawiono w czerwcu 15. W każdym razie więcej niż 10. I tak właśnie ujmował to Karol Wojda w swojej książeczce, miejscami jednak trochę bałamutnej, o rewolucji polskiej w roku 1794. Wieczorem dnia tego samego, 27 czerwca, więcej jak 10 wystawiono szubienic, które na przedstawienie prezydenta rozebrano. Lud atoli zamiaru dokonać nazajutrz postanowił. Podobną wiadomość, szubienic było więcej niż 10, znajdujemy w pierwszym tomie pamiętników o Polsce i Polakach Michała Kleofasa Ogińskiego, tego, który komponował polonezy. Tego samego wieczora wystawiono 12 szubienic w różnych częściach miasta. Prezydent kazał je wywrócić, lecz korzystano z ciemności nocnej, aby je znów ustawić. O nieco mniejszej ilości szubienic, i wydaje mi się, że mogłoby to być trochę bliższe prawdy, mowa jest w liście, który Stanisław August, nieźle wtedy przerażony, napisał 28 czerwca rano do prezydenta Warszawy Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego. A liście, gdy słyszę, że już 10 szubienic jest aktu postawionych w Warszawie przez lud, widzę aż nadto obawy moje wczorajsze potwierdzone. O 10 lub mniej niż 10 szubienicach wystawionych w nocy z 27 na 28 czerwca informował też Johann Jakob Pac w swoich dyplomatycznych raportach wysyłanych do Drezna. W liście z 28 czerwca powiadamiał on drezdeńskiego elektora, że pospólstwo z uporem domagające się śmierci kilku więźniów ustawiło 8 do 10 szubienic przed ratuszem Starego Miasta oraz na krakowskim przedmieściu, w pobliżu pałaców Brilla i eks-hetmana Branickiego. O godzinie 8 z rana władze kazały zburzyć 2 ostatnie i wyrzucić je w kąt ulicy. W następnym liście Paca z 2 lipca mowa jest o jeszcze mniejszej ilości szubienic. W nocy z piątku na sobotę postawiono 6 szubienic, w tym 3 na rynku Starego Miasta. Dalej list dokładnie wyszczególnia, kto wisiał na której z 6 szubienic. To wydaje się zwiększać wiarygodność relacji Paca. Zmniejsza ją zaś to, że nie wszyscy wisielcy zostali przez niego wymienieni. Pomówmy teraz o miejscach, które są pamiątkami ludowego gniewu. Przypominają one, może nie przypominają, ale powinny, komu należy, a najlepiej nam wszystkim przypominać, że nie tylko wykształcone i światłe elity, ale także nieuczony, ciemny, dziki i rozwścieczony lud ma prawo do rządzenia Polską. Ma przynajmniej prawo do wypowiedzenia się, jak Polska jego zdaniem powinna wyglądać, jeśli tylko zechce się w tej sprawie wypowiedzieć. Jeśli chodzi o miejsca, w których stanęły czerwcowe szubienice, to najlepiej będzie powołać się w tej kwestii na kogoś, kto osobiście brał udział w ich ustawianiu. Kimś takim był ksiądz Józef Majer, który krzątał się przy szubienicach przez całą noc z 27 na 28 i pomagał w pracy warszawskim rzemieślnikom, stolarzom oraz kowalom, a nawet pracą ich trochę dyrygował. Zaraz jednak zobaczymy, że nawet ksiądz Majer, choć fachowiec od stawiania maszyn śmierci, wypowiadał się w sprawie ich ówczesnego rozlokowania trochę enigmatycznie. W wydawanej przez siebie gazecie warszawskiej Patriotycznej wówczas przez jakiś czas wychodziła ona pod tytułem Gazeta Obywatelska z wiadomości krajowych i zagranicznych, Majer zamieścił 28 czerwca taką oto wiadomość, którą w całości tutaj przepisuje. Z Warszawy dnia 28 czerwca. Dnia wczorajszego pierwszy raz lud cyrkułami wyszedł z bronią ręczną, kosami i pikami ku okopom na Musztrę. Powróciwszy z okopów, oświadczył swe prośby i życzenia przed prezydentem przyspieszenia kary dla zdrajców, którzy ich pracy i trudów w strzeżeniu ustawnym tak wiele kosztują. Chcąc zaś ostatnią posługę dla zdrajców uczynić, w jak największej spokojności przez noc 10 wystawił szubienic. Z tych 3 w Starym Mieście, 4 i 5 na dziedzińcu Komisji, 6 przed Pałacem Brylowskim, 7 przed Pałacem Branickiego, 8 na Krakowskim Przedmieściu, 9 na Senatorskiej ulicy, 10 na ulicy Miodowej. Jak widać, ksiądz Majer naliczył 10 szubienic. Może nawet nadzorował stawianie wszystkich 10. Liczba ta wyglądała na bardzo prawdopodobną, zwłaszcza, że potwierdzają list Stanisława Augusta do prezydenta Zakrzewskiego. Król był z pewnością dokładnie i na bieżąco informowany przez swoich ludzi o tym, co dzieje się na mieście. Notatka z Gazety Patriotycznej, jeśli wdamy się w jej topograficzną analizę, może jednak budzić poważne wątpliwości. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi.